the King who reigns in splendor and majesty. For he is our God. There is no one like him. He is a loving father, a faithful shepherd, and a friend in times of every need. Stuti aradhanaon par jaati hai, aashish lekar niche aati hai. Stuti aradhanaon par jaati hai, aashish lekar niche aati hai. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जाती है आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. Come on, everybody. अपने हाथों को उठा के, हाथों को उठा के, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, और धन्यवाद करना, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है, महिमा होती है. में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है. सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, हालेलुया.